वही रेणुका का भी तीर्थ है जिसका देवता भी सेवन करते हैं। वहां स्नान करके ब्राह्मण चंद्रमा की भांति निर्मल होता है। तदनंतर पंचनंद तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहना चाहिए। इससे पंच यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। हे भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात भीमा नदी के उत्तम स्थान पर जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी गर्व में नहीं आता तथा 100,000 गौ दानों का फल प्राप्त करता है। गिरिकुंज नामक तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर पितामह को नमस्कार करने से सहस्त्र गौ दानों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद परम उत्तम विमल तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां आज भी सोने और चांदी जैसे मत्स्य दिखाई देते हैं। हे नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो परम गति को प्राप्त होता है। काश्मीर में जो विस्तता नामक तीर्थ है, वह नागराज तक्षक का भवन है। वह तीर्थ समस्त पापों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य वहां स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह निश्चय ही वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। उसका हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह परम उत्तम गति को प्राप्त होता है। वहां से मल्द नामक तीर्थ की यात्रा करें। हे राजन, वहां साय संध्या के समय विधि पूर्वक आचमन करके जो अग्नि देव को यथाशक्ति चरु निवेदन करता है तथा पितरों के निमित्त दान देता है, उसका वह दान आदि अक्षय हो जाता है। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। वहां अग्नि को दिया हुआ चरु 100,000 गौदान, 1,000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। धर्म के ज्ञाता हे युधिष्ठिर, वहां से दीर्घ सत्र नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शश्यान तीर्थ बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्थ में प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को लोग सरस्वती नदी में स्नान करते हैं। जो वहां स्नान करता है, वह साक्षात शिव की भांति कांतिमान होता है। साथ ही उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। हे कुरुनंदन, जो कुमार कोटि नामक तीर्थ में जाकर नियम पूर्वक स्नान करता और देवताओं तथा पितरों के पूजन में संलग्न होता है, उसे 10,000 गौदान का फल मिलता है तथा वह अपने कुल का भी उद्धार कर लेता है। हे महाराज, वहां से एकाग्रचित होकर रुद्रकोटि तीर्थ में जाना चाहिए, जहां पूर्व काल में करोड़ों ऋषियों ने भगवान शंकर जी के दर्शन की इच्छा से बड़े हर्ष के साथ ध्यान लगाया था। वहां स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। तदनंतर लोक विख्यात संगम तीर्थ में जाना चाहिए और वहां माता सरस्वती नदी में परम पुण्यमयी भगवान जनार्दन जी की उपासना करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का चित्त सब पापों से शुद्ध हो जाता है और वह शिवलोक को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, तदनंतर कुरुक्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। वहां गए हुए समस्त प्राणी पाप मुक्त हो जाते हैं। धीर पुरुष को उचित है कि वह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर 1 मास तक निवास करे। हे युधिष्ठिर, जो मन से भी कुरुक्षेत्र का चिंतन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह धर्म लोकों को जाता है। हे धर्मज्ञ, वहां से भगवान विष्णु जी के उत्तम स्थान को जो सतत नाम से प्रसिद्ध है जाना चाहिए। वहां भगवान सदा मौजूद रहते हैं। जो उस तीर्थ में नहाकर त्रिभुवन के कारण भगवान विष्णु जी का दर्शन करता है वह विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात परिपल्लव में जाना चाहिए, वह तीनों लोकों में विख्यात तीर्थ है। उसके सेवन से मनुष्य को अग्निस्तोम और अति रात्र यज्ञों का फल मिलता है। तत्पश्चात तीर्थ से भी मनुष्य को शाल विकीनी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां 10 अश्वमेध घाट पर स्नान करने से भी वही फल प्राप्त होता है। तदनंतर पंच नंद में जाकर नियमित आहार करते हुए नियम पूर्वक रहें। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तत्पश्चात परम उत्तम बराह तीर्थ की यात्रा करें, जहां पूर्व काल में भगवान श्री विष्णु जी बराह रूप से विराजमान हुए थे। उस तीर्थ में निवास करने से अग्निस्तोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर यनि में जाकर सोम तीर्थ में प्रवेश करें। वहां स्नान करके मानव राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कृत सोच तीर्थ में जाकर उसका सेवन करने वाला पुरुष पुंडरिक यज्ञ का फल पाता है और स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पंपा नाम का तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर स्नान करने से मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। काय शोधन तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले के शरीर की शुद्धि होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तथा जिसका शरीर शुद्ध हो जाता है वह कल्याणमय उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात लोकोद्वार नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां पूर्व काल में सत की उत्पत्ति के कारण भूत भगवान श्री विष्णु जी ने समस्त लोकों का उद्धार किया था। हे राजन, वहां पहुंचकर उस उत्तम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनों का उद्धार कर देता है। जो कपिला तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित होकर स्नान तथा देवता पितरों का पूजन करता है, वह मानव 1,000 कपिला दान का फल पाता है। जो सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करता और मन को काबू में रखते हुए उपवास प्रायण होकर देवताओं तथा पितरों की पूजा करता है, उसे अग्निस्तोम यज्ञ का फल मिलता है तथा वह सूर्य लोक को जाता है। गोभवन नामक तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले को 1,000 गौदान का फल मिलता है। तदनंतर ब्रह्मव्रत की यात्रा करें। ब्रह्मव्रत में स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वहां से अन्य अन्य तीर्थों में घूमते हुए क्रमशः काशीश्वर के तीर्थों में पहुंचकर स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार के रोगों से छुटकारा पाता है, ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर शोच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए शीत वन में जाए। वहां बहुत बड़ा तीर्थ है जो अन्यंत्र दुर्लभ है। वह दर्शन मात्र से एक दंड में पवित्र कर देता है। वहां एक दूसरा भी श्रेष्ठ तीर्थ है जो स्नान करने वाले लोगों का दुख दूर करने वाला माना गया है। वहां सतव चिंतन परायण विद्वान ब्राह्मण स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। स्वर्ण लोमा पनयन नामक तीर्थ में प्राणायाम के द्वारा जिनका अंतःकरण पवित्र हो चुका है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। 10 अश्वमेध नामक तीर्थ में भी स्नान करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात लोक विख्यात मानुष तीर्थ की यात्रा करें। हे राजन, पूर्व काल में एक व्याध के बाणों से पीड़ित हुए कुछ कृष्ण मृग उस सरोवर में कूद पड़े थे और उसमें गोता लगाकर मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए थे। तभी से वह मानुष तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है उसका हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है।